warto zainteresować się nimi już teraz, bo w salonach Toyoty trwają właśnie wyprzedaże. Korzyści sięgają nawet 26 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15 kwietnia i 17. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Mężczyzna niszczący samochody zatrzymany na S8 w Warszawie uszkodził co najmniej kilka aut. Do sądu wpłynęły wnioski o ukaranie europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zapowiedziała to szefowa komisji wyjaśniającej zakup Pegasusa. Po cłach Chiny uderzają w Stany Zjednoczone. Linie lotnicze z państwa środka dostały zakaz kupowania maszyn od Boeinga. Policja zatrzymała mężczyznę, który niszczył samochody w Warszawie. Wszystko zaczęło się od kolizji jego auta z innym samochodem na ulicy Głębockiej. O szczegółach powiedział Paweł Chmura z policji. Przemieścił się na trasę S8, gdzie spowodował kolejną kolizję cysterną i Peugeotem. W dalszym ciągu zdarzeń mężczyzna porzucił swój pojazd i pieszo uszkodził Nissana. To już było w okolicach zjazdu na Łabiszyńską. Uszkodził Nissana, a następnie chcąc uszkodzić kolejny pojazd, został obezwładniony przez jego kierowcę. Kierowca przytrzymał go do przyjazdu policji. Policja ustala teraz przebieg zdarzeń oraz sprawdza, czy mężczyzna był pod wpływem środków odurzających, a jeśli tak, to jakich. Premier Donald Tusk zapowiada repolonizację polskiej gospodarki. Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbywa się w Warszawie, mówił, że kończy się era naiwnej globalizacji, a Polska nie będzie naiwnym partnerem w konkursie egoistów. Premier Donald Tusk mówił, że obecny świat uczy nas, że kapitał ma narodowość, gospodarka ma narodowość i menedżer spółki współprowadzonej przez państwo też ma narodowość. Nasze interesy mają biało-czerwone barwy. Ktoś nazwie to nacjonalizmem gospodarczym, proszę bardzo. Nie mam z tym problemu. Szef rządu poinformował, że zażądał ścisłego raportowania ze wszystkich zamówień i wszystkich inwestycji w spółkach Skarbu Państwa. W raportach ma być też zawarte to, w jaki sposób realizowana jest polityka preferowania polskiego kapitału. Donald Tusk zapowiedział również, że nadzór nad rozwojem terminala Sławków będzie w 100% Polski. Zaznaczył, że bardzo wiele firm ostrzyło sobie zęby na to miejsce, ale to polskie firmy będą na tym zarabiać. Premier powiedział też, że państwo zainwestuje pieniądze, by utrzymać spółkę Rafako, której upadłość przed kilkoma miesiącami ogłosił sąd. Sylwia Białek, Polskie Radio. Będzie kolejny wniosek do sądu o ukaranie europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj nie pojawili się na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Sejmowej badającej aferę Pegasusa. Komisja wyznaczy teraz trzeci termin przesłuchania obu świadków. Przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka wyjaśnia, że nieobecność europosłów po trzecim wezwaniu da podstawę do ich doprowadzenia. Mamy pełną świadomość, że oni tutaj nie przyjdą. Natomiast w jednym przypadku sąd, gdzie składaliśmy wniosek o doprowadzenie, uznał, że dwukrotne wezwanie to jednak za mało, żeby wykazać uporczywość. Dlatego nie chcąc ryzykować, tym bardziej, że przed nami procedura ściągnięcia immunitetu, decyzja o tym, żeby wyznaczać 3 razy termin i wzywać świadków i liczyć na to, że zmienią zdanie. Jeśli europosłowie PiS nie stawią się na kolejnym posiedzeniu, to komisja zamierza skierować wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie im immunitetów. Mariusz Kamiński to były szef MSWiA i koordynator służb specjalnych, a Maciej Wąsik był jego zastępcą. Kolejna odsłona wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami. Władze w Pekinie zabroniły tamtejszym liniom lotniczym kupowania samolotów produkowanych przez amerykański koncern Boeing. Według źródeł Bloomberga nie tylko zakazano kupna nowych maszyn Boeinga, ale także polecono wstrzymanie zamówień części zamiennych do samolotów produkowanych przez amerykański koncern. Chiny to jeden z najważniejszych rynków dla producentów samolotów. Boeing konkuruje tam z Airbusem, który w państwie środka ma swoją fabrykę. Chiny produkują też własne samoloty wąskokadłubowe. 125% cła odwetowe, które Chiny nałożyły na import z USA, obejmują także samoloty, ich części zamienne oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi maszyn. Tylko 3 chińskie linie lotnicze, w tym narodowy przewoźnik Air China, do 2027 roku planowały zakup prawie 180 Boeingów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Kraków walczy z betonozą, dlatego pod Wawelem rozpoczyna urzędowanie pierwsza w historii miasta ogrodniczka miejska. Została nią Katarzyna Opałka, architektka krajobrazu i ogrodniczka z wykształcenia, była pracownica Zarządu Zieleni Miejskiej. Co dokładnie będzie robić, tłumaczy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Mówimy o zazielenianiu tych miejsc, w których tak naprawdę ta zieleń mogłaby być, ale nie było, bo nikt o niej nie pomyślał. Mówimy o przystankach autobusowych, mówimy o małej retencji, mówimy o akupunkturze zielonej, czyli takim po prostu wsadzaniu drzew, krzewów, zieleni w te miejsca, gdzie nie ma. Mówimy o tym, żeby po prostu walczyć zarówno ze zmianami klimatu, jak i z ociepleniem globalnym w miastach. Mówimy o odbetonowywaniu miast. pierwszej kolejności mają się zazielenić ulice Wrocławska, Garncarska, Zamojskiego, Asnyka czy Kalwaryjska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siedemnasta pięć, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. I czas na wielki finał w Ekstraklasie Siatkarek. Na placu boju pozostały już tylko Deweloper z Rzeszów i ŁKS Komerskon Łódź. ŁKS w półfinale pokonał Stal Mielec i stawia sobie jeden cel, jaki ujawni Zuzanna Górecka. My sobie powiedziałyśmy, jak przejdziemy Mielec, wygramy złoto. Teraz przed nami to złoto tam jest, wisi, tylko musimy zrobić 3 dobre kroki i po nie sięgnąć. Co nie będzie proste oczywiście. Więc jesteśmy w tym finale, będziemy się bić o to złoto i wszystko przed nami. A mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 3 mecze. Początek pierwszego starcia finałowego o 20.30. Od 21.00 będą kopać w meczach rewanżowych piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stawką jest awans do półfinałów. Borussia Dortmund w pierwszym meczu przegrała z Barceloną 0-4 na wyjeździe i dzisiaj liczy na cud u siebie. Podobnie jak Aston Villa. The Villans przegrali w Paryżu z Paris Saint-Germain 1-3 i postarają się dzisiaj odrobić straty. Takiego scenariusza jednak nie przewidują francuskie media. Rozluźnieni, ale skoncentrowani. W takim stanie ducha piłkarze PSG podchodzą do meczu z Aston Villą, podaje L'Équipe. Sportowa gazeta przypomina, że gospodarze są niepokonani na swoim boisku od 15 meczy, ale dodaje, że skoro Paryżanie zdołali już złamać Liverpool na Anfield, to wygrana na Villa Park powinna być w ich zasięgu. Paryżanie są w optymalnej formie i przylecieli do Anglii w najmocniejszym składzie. Do gry wraca kapitan Marquinhos, który musiał opuścić pierwszy mecz z powodu 2 żółtych kartek zebranych w poprzednich spotkaniach. We francuskich mediach, między innymi w dzisiejszym Le Figaro, pojawia się też inne pytanie. Real Madryt czy Arsenal? To potencjalni rywale Paryżan, którzy zagrają awans do kolejnej fazy rozgrywek jutro. Dla PSG byłby to 2. półfinał z rzędu i 4. w ciągu 6 sezonów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Stawką w Lidze Mistrzów półfinały, a w turnieju tenisowym w Stuttgarcie można wygrać Porsche. Idze Świątek już ta się sztuka w przeszłości udawała dwukrotnie. Granie w kolebce motoryzacji zacznie od meczu z Chorwatką Janą Fett, która niespodziewanie pokonała swoją rodaczkę Donnę Vekić. Mecz Igi jutro, a kolejny sport za godzinę. W najbliższych dniach ma być coraz cieplej. W nocy też będzie ciepło, ale nie aż tak jak jutro, gdzie ma być nawet do 26 stopni Celsjusza na południu i zachodzie. W nocy będzie od 9 do 13. A jutro na południu i zachodzie kraju będzie słonecznie i bez opadów. Na północy, północnym wschodzie i w centrum może przelotnie pokropić, a temperatura na północy do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Padło na naszej antenie pytanie. Będę emerytem. Jak żyć na emeryturze? Co robić na ostatniej drodze życia? Jakieś pomysły? Jest odpowiedź. Ja z radą dla tego pana, który jutro kończy 65 lat, za późno się obudził, do tego trzeba było się przygotować. Ja jak się zbliżałem do tego wieku, to kupiłem działkę na Rodos, kupiliśmy z żoną rowery turystyczne z wyposażeniem, żeby jeździć turystycznie i zaczęliśmy tańczyć tango. Efekt jest taki, że działka na Rodos leży odłogiem, roweru 2 lata już nie wyjmowałem z komórki, a tango tańczę. W związku z tym tango dla tego pana polecam. Poza tangiem może warsztaty z pisania twórczego w języku śląskim. Takie proponuje Teatr Śląski i to podobno pierwszy taki kurs. O nim więcej zaraz po The Cure. 12 minut po godzinie 17. W Trójce zajmiemy się teraz językiem śląskim. A w studiu dr Maciej Mętrak, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy w nawiązaniu do informacji, że Teatr Śląski w Katowicach ogłosił rozpoczęcie pierwszego w historii kursu pisania w języku śląskim. Kaje Dante. Celem kursu jest nie tylko nauka pisania tekstów literackich i dziennikarskich, ale też odkrywanie twórczego potencjału tego języka. Pan napisał ostatnio pracę poświęconą widoczności języka śląskiego w przestrzeni publicznej. Język śląski pokonuje tę drogę od języka prywatnego, domowego do języka, nazwijmy to, wysokiego, tak możemy to nazwać? Tak, to znaczy myślę, że też możemy dla tej słuchaczy powiedzieć, bo pewnie niektóre osoby się bulwersują tym określeniem język śląski. Ja jestem też, tak będę tak mówił, uważam, że tak jest. Język śląski pokonuje teraz właśnie tę drogę też od bycia dialektem do bycia samodzielnym językiem. W tej chwili obserwujemy proces takiej właśnie emancypacji śląszczyzny. Ale to jest tak, że zmienia się rola tego języka? Zmienia się zarówno jego rola, jak i jego postać tak naprawdę, bo w tej chwili też obserwujemy standaryzację na różnych poziomach tego języka, czyli wchodzenie jednej spójnej ortografii na przykład, czy różnych reguł gramatycznych, które są w tej chwili też dyskutowane szeroko w środowisku użytkowników języka śląskiego. Wspomniał pan o ortografii, to jest kwestia polityczna. Tak, no tu oczywiście nie sposób nie wspomnieć o tej zeszłorocznej awanturze wokół języka śląskiego w Sejmie, czy w ogóle szerzej. Język śląski w tej chwili, myślę, że to też można śmiało powiedzieć, ta sprawa śląska, czy właśnie autonomii językowej Śląska przeszła do takiego mainstreamu właściwie, no bo to są dyskusje polityczne, które się toczą na poziomie ogólnokrajowym. Mieliśmy właśnie debatę w parlamencie. Po raz pierwszy to była bodajże 8. próba zmiany ustawy o mniejszościach etnicznych i narodowych i języku regionalnym, podjęta przez z inicjatywy społeczności śląskiej. Teraz to była propozycja poselska, żeby właśnie język śląski miał, podobnie jak język kaszubski, status języka regionalnego. No i jak wiemy, to przeszło przez obie izby parlamentu, natomiast zostało zawetowane przez prezydenta. Wracając do tej roli języka śląskiego, to jaką rolę pełni korzystanie z niego w sferze publicznej? Bo to jest coś dla tego języka stosunkowo nowe. Tak, no w ogóle w przypadku takich właśnie odmian językowych, które przez długie lata zmagały się z takim stygmatem no właśnie języka prywatnego, jakiejś niepoprawnej wersji języka państwowego, języka dominującego, bardzo ważne jest to przebicie takiej bariery wstydu też często po prostu przed używaniem tego języka publicznie. No i w przypadku śląszczyzny właściwie no od ostatnich 10-15 właściwie lat obserwujemy bardzo konsekwentne, jakby stopniowe pokonywanie kolejnych granic przez właśnie język śląski, które ten kapitał taki społeczno-kulturowy właśnie samodzielnego języka w ten sposób sobie buduje. Najpierw przebija się tę barierę wstydu, jak to pan określił, ale później jest taka bariera, powiedzmy, mody, że ten język zaczyna być w pewnym sensie modny i bywa wykorzystywany w komercyjnym charakterze nawet. Tak, no tutaj jakby możemy. Bo znowu, jeżeli byśmy się przyglądali, powiedzmy, takim kryteriom, które są zwykle uznawane za jakieś wyznaczniki samodzielności, jakieś odmiany od innego języka, jakby takie właśnie kroki, czy jakieś takie kamienie milowe, które pokonuje język, no to właśnie takie użycie publiczne jest jednym z nich, czy jakaś taka funkcjonalność tego języka, to, że on obsługuje różne rejestry, że może być językiem oficjalnym, może być językiem literatury, językiem nauki i tak dalej. Nie tylko jest tym językiem prywatnym, ograniczonym do użycia w tych kontekstach, w których ta dana społeczność na co dzień się posługuje. To jest no właśnie bardzo często problem różnych tych odmian regionalnych, które są zwykle językiem domowym, językiem rodziny, takim językiem właśnie serca, ale w przypadku już pójścia do urzędu się ich nie używa, w przypadku no, pisania pisze się tym językiem wyuczonym w szkole, czyli tym językiem dominującym, w tym przypadku no, standardową polszczyzną. No myślę, że tutaj śląski, pomimo braku oficjalnego wsparcia państwowego, finansowego, nie jest tak jak kaszubski, że ten śląski jest na dwujęzycznych tablicach, czy jest w edukacji dwujęzycznej w jakiś sposób w regionie. Natomiast no, oddolnie też od wielu lat obserwujemy zarówno taką popularyzację właśnie różne próby kursów językowych, różne próby popularyzacji tego języka właśnie jakiejś edukacji regionalnej. Coraz częściej widzimy oddolne inicjatywy też władz miast i miejscowości na Śląsku, które w sobie fundują tablice dwujęzyczne na przykład na urzędach miejskich. Skoro jakby nie ma oficjalnej możliwości czegoś takiego, coś znaków jakby tych oficjalnych państwowych, to pojawiają się na przykład witacze, takie nieformalne tablice albo właśnie tablice na na magistratach gdzieś na przykład dwujęzyczna. Ale to jest też sprawa dosyć trudna, taka standaryzacja języka, kiedy kwestia ortografii i zapisu poszczególnych wyrazów, głosek może mieć duże znaczenie dla ludzi, którzy używają tego języka, prawda? Tak, no i tutaj to oczywiście jest też niekończąca się dyskusja o tym, jak pisać po śląsku. W tej chwili... Jakie są w ogóle nurty w obrębie tej dyskusji? Tak, to znaczy myślę, że dwa główne nurty w ogóle w takiej śląskiej czy śląskojęzycznej kulturze, które na pewno należy wydzielić, to z jednej strony mamy ten taki nurt świadomie autonomiczny. I tu nie mówię o autonomii politycznej, bo to jest taki też strasznie już wyświechtany temat, który gdzieś tam się zawsze wyciąga jako taki straszak tej autonomii śląskiej. I tak naprawdę no, te dyskusje są już jakimiś przebrzmiałymi dyskusjami. W tej chwili raczej z tych aktywistów śląskich nikt nie wraca do tej takiej narracji sprzed kilkunastu lat. No i znowu ta śląskość weszła do mainstreamu. Raczej teraz o tym mówię o politycy ogólnokrajowi rozpoznawalni, a nie lokalni. Natomiast tak, ta dyskusja na języku o tym, jak zapisywać, trwa już też od kilkunastu lat. Mamy w tej chwili dwa nurty. Pisanie takie no, intuicyjne, powiedzmy, polskim alfabetem. Zwykle to są po prostu próby zapisu przez osoby, które mówią po śląsku. Dla nich jest to naturalny język, więc chcą po prostu ten swój język zapisać. No i mamy ten taki nurt właśnie bardziej świadomie autonomiczny, gdzie już poszukuje się jakiejś odpowiedniej formy zapisu dla języka, które będzie uwzględniało jakieś dodatkowe znaki, na przykład na oddanie głosek standardowej polszczyźnie niewystępujących. No i tu mamy propozycję, która nazywa się zazwyczaj, czy określa się zazwyczaj jako ślabikorzowy szrajbonek. I to jest propozycja, która od 2009 istnieje jako taka ponadregionalna, ponaddialektalna próba zapisu właśnie śląskiego. Ma 5 dodatkowych liter, dodatkowych znaków w stosunku do polskiego alfabetu w takiej wersji pełnej. Czasem jest skracana do 2 dodatkowych i one też w zależności od subregionu Śląska, powiedzmy, czyli zwykle się wyróżnia właśnie 3, taki no Śląsk, powiedzmy, opolski, Śląsk cieszyński, ten Śląsk centralny, katowicko-rybnicki i tam niektóre z tych liter różnie się czyta w zależności od tego, więc teoretycznie ta norma jakby tego zapisu miałaby spełniać oczekiwania większości użytkowników języka śląskiego. Jak sami państwo widzą, kwestia pisania w języku śląskim prosta nie jest. Ja przypomnę, że Teatr Śląski w Katowicach ogłosił rozpoczęcie pierwszego kursu pisania w języku śląskim. A w studiu rozmawiałem z doktorem Maciejem Mędrakiem, adiunktem w Instytucie Slawistyki z Polskiej Akademii Nauk. Pięknie dziękuję. Dziękuję. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years and swept away the known. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies never turn blue. Did it fall, slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day, I'm looking for new prey. I'm trying to survive, trying to take in this loss. The clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you happy tonight. It's prominent. Well, up to Sam, knock on the door. I tell him that I'm headed for the dock on the shore. Sailing away, are you coming with? Just pack for the stay, cause I'm finna get hit. The war don't end, there's nothing left to fight. And I'm sure you happy tonight that I stand alone. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years and swept away the known. Hey, hey. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies ever turn. 22 minuty po godzinie 17. W studiu Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. A to w związku z tym, że dotarła do nas dziś wiadomość o śmierci Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Dlatego Katarzyna Borowiecka ze wspomnieniem pojawiła się w studiu. Tak, ja dzisiaj cały dzień wspominam spotkanie z Jadwigą Jankowską-Cieślak. Miałam ogromną przyjemność i zaszczyt spotkać się z nią, zaprosić ją do audycji trójkowej podczas festiwalu Dwa Brzegi w ubiegłym roku w Kazimierzu Dolnym. I wtedy rozmawiałyśmy o początkach jej drogi zawodowej. A trzeba powiedzieć, że ten pomysł na aktorstwo pojawił się u niej stosunkowo wcześnie, bo już jako nastolatka trafiła na zajęcia kółka teatralnego Jadwigi Marsow w Pałacu Młodzieży, w Pałacu Kultury w Warszawie. No, a zaraz po maturze dostała się do szkoły teatralnej i no, na początku był teatr. Był teatr, a zaraz po nim pojawiło się kino. Znaczy nie rozpatrywałam tego w ten sposób, że jeżeli chciałam się bawić w aktorstwo, w uczestnictwo w takiej sztuce, to nie rozpatrywałam tego pod kątem kina, tylko pod kątem teatru. A to kino nagle tak się gdzieś objawiło, wylazło z kąta, dorwało mnie i muszę powiedzieć, że właściwie cała moja zawodowa droga to jest zasługa debiutu kinowego. Tym filmem, dzięki któremu kino dorwało Jadwigę Jankowską-Cieślak i dzięki któremu widownia ją poznała, był Trzeba zabić tę miłość Janusza Morgenstern'a i to był rok 1972. Ta bohaterka krótkowłosa, zbuntowana, czupurna, ale i zakochana Magda pracuje jako salowa w szpitalu, żeby zdobyć punkty potrzebne do tego, by dostać się na studia medyczne i wciąż siebie szuka. Jeden z krytyków, Aleksander Jackiewicz, pisał wtedy, że to jest taka bohaterka, która jest mieszaniną człowieka i projektu na człowieka, a jest także reprezentantką współczesnej młodzieży. No i właśnie dzięki tej roli Jankowska-Cieślak została bohaterką pokoleniową w pewnym sensie. Właściwie Magda została taką bohaterką i ta rola przyniosła jej nagrodę imienia Zbigniewa Cybulskiego. Oczywiście, kiedy się prześledzi drogę zawodową Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, to teatr i kino tam się przeplatają bardzo wielkimi rolami, tymi teatralnymi. W teatrze debiutowała w 1973 roku jako Elektra w przedstawieniu w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Dramatycznym. Ja jeszcze wspomnę o roli, która przyniosła jej nagrodę aktorską na festiwalu w Cannes. To był początek lat 80. i film węgierski, film Karolia Moka, Inne spojrzenie. I ta rola mogła jej przynieść także międzynarodową karierę. Tylko że w filmie polskim, czyli tej instytucji, która w PRL-u pośredniczyła pomiędzy twórcami z Zachodu i twórcami polskimi, wszystkie propozycje i wszystkie oferty, a było ich podobno bardzo dużo dla Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, były wyrzucane do kosza i dowiedziała się o nich dopiero po latach. Z ról filmowych przypomnijmy także 300 mil do nieba, przypomnijmy Pierścionek z orłem w koronie Wajdy i Tatarak Wajdy, Szczęśliwego człowieka Małgorzaty Szumowskiej, czy Rysę Michała Rosy, gdzie Jadwiga Jankowska-Cieślak zagrała kobietę, która po kilkudziesięciu latach małżeństwa dowiaduje się, że być może jej mąż był podstawionym współpracownikiem UB, no i z tym musi sobie jakoś poradzić. Za tę rolę zdobyła i nagrodę na festiwalu w Gdyni i polską nagrodę filmową. Wspominałaś o tym, że ten teatr i kino się przeplatały w jej karierze. Ja trafiłem na nagranie sprzed raptem 2 miesięcy, w którym rozpływała się nad możliwością gry na scenie u boku Olbrychskiego. Po raz kolejny, bo poprzedni raz spotkali się w połowie lat 70. Właśnie na jakimś castingu do poprzedniego, przed Trzeba zabić tę miłość filmu Janusza Morgenstern'a i tamtej roli nie dostała, bo była wówczas jeszcze studentką jakiegoś początkowego roku szkoły teatralnej i nie chciała ryzykować, chciała się zająć studiami. No ale faktycznie ten casting z Olbrychskim, pamiętam, kiedyś wspominała także Olbrychski na nim bardzo mocno grał, a ona po prostu była w niego wpatrzona, więc tak, słyszałam o tej radości z grania w sztuce Przebłyski. To była premiera bodaj styczniowa tego roku. Jeszcze 3 tygodnie temu Jadwiga Jankowska-Cieślak wystąpiła w tym spektaklu. Tak, ten sprzed tygodnia został odwołany. To sztuka Przebłyski w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, a o Jadwidze Jankowskiej-Cieślak w związku ze smutną wiadomością o jej śmierci opowiadała Katarzyna Borowiecka. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Yo, DJ Macken, tell them!

I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Godzina 18:25. Zapraszamy do Trójki. Padło pytanie. Będę emerytem. Jak żyć na emeryturze? Co robić na ostatniej drodze życia? Jakieś pomysły? Odpowiedź od praktyka. Ja mogę poradzić, żeby nie mówił, że to jest ostatnia runda życia. Niech rozmawia z wnukami i jeszcze jest coś takiego bardzo fajnego. Budzi się człowiek rano i się zastanawia, jaki to dzień, a później stwierdza, ach, kurczę, przecież to jest wszystko jedno, jaki to jest dzień. Już się nie mogę doczekać. A teraz trochę teorii. Jak żyć na emeryturze? Dopiero jestem po 50, ale wydaje mi się, że aktywnie, sportowo i nie przejmować się niczym. To ja jeszcze dodam z tej teorii, że najlepiej to zdrowo żyć. Ale z tym zdrowiem trudno, szczególnie gdy na nasze pieniądze i obawy o zdrowie czyhają szarlatani. O nich więcej już za chwilę w Trójce. Thank you. Little Numbers i Boy w Trójce na 20 minut przed godziną 18. A w studiu pojawiła się Monika Suszek. Puls Trójki. W dobie mediów społecznościowych, powszechnego dostępu do informacji, coraz więcej osób szuka wspomagających metod leczenia. I warto tu postawić pytanie, gdzie kończy się medycyna komplementarna, a zaczyna zwykłe oszustwo. Czy proponowana nowa ustawa Lex Szarlatan wyeliminuje pseudonaukę w medycynie? Dlaczego pacjenci sięgają po niesprawdzone terapie? Jak można temu przeciwdziałać? O to zapytam moich gości i łączymy się z panią Aleksandrą Rudnicką z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam tylko sprostować, że ja reprezentuję Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas, ale myślę, że również to jest niebagatelną informacją w tej rozmowie. Jestem rzecznikiem osób objętych opieką paliatywną. Tak jest. Bardzo dziękuję. I Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej oraz rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Zacznijmy może najpierw od, zdaje się, i trudnego, i nietrudnego pojęcia. Od tego, żeby sprecyzować, czym jest szarlataneria medyczna? Może Pan Jakub Kosikowski na początek. Znaczy, proszę Państwa, to jest bardzo płytka granica, bo szarlatanerią, tak żeby powiedzieć jak najprościej, to jest działanie, które to, co obiecywane jest pacjentowi, nie ma możliwości się zadziać tą metodą leczniczą, bądź w ogóle tą interwencją, nazwijmy to medyczną czy niemedyczną. Także obiecywane jest pacjentowi, że to coś mu zrobi, a nie ma na to dowodu, że to w ogóle może tak działać. Czyli tak, do tego koszyka kogo możemy tutaj gdzieś tam wstawić? Czy wobec tego medycyna komplementarna, o której wspomniałam, czyli taka uzupełniająca, wspomagająca leczenie, to też można zaliczyć do pseudomedycyny? Pani redaktor, i teraz jest taki problem, że wszyscy gdzieś tam starają się tą medycynę podzielić na jakieś rzeczy. Tutaj alternatywna, komplementarna, akademicka, nieakademicka, a prawda jest taka, że jeśli coś działa, to jest medycyną. Jeżeli coś nie działa, to medycyną nie jest. Suplementacja, jeżeli jest uzasadniona, jest medycyną, tak samo na przykład ziołolecznictwo będzie medycyną, jeżeli korzystamy z rzeczy, które faktycznie mają działać. Ale jeżeli obiecamy pacjentowi, że to zrobi mu chociażby lek, zrobi mu coś, czego ten lek nie może zrobić, no to wtedy mamy do czynienia już z szarlatanerią. Dobrze, ale jak tutaj rozgraniczyć? Bo możemy rozgraniczyć chyba dopiero wtedy, kiedy widzimy, że to albo działa, albo nie działa. A wcześniej, czy na przykład ktoś, kto zajmuje się akupunkturą, czy osteopatią, to już możemy go zaliczyć do tego grona niepewnego i dopiero poznać po jego dziele, w jakim koszyczku go umieścić, czy to jest szarlataneria, czy też nie? No i tu, panie Dlaczego, jest taki problem, że tutaj wszyscy by chcieli, żeby tak zachwyliły, że to jest szarlataneria, to nie jest szarlataneria. A to jest bardzo trudne do zrobienia, powiedziałbym, że może być wręcz nawet niemożliwe, z tego względu, że jeżeli, to zależy od intencji, bo jeżeli takiemu pacjentowi, który korzysta z medycyny, przykładowo jest pod opieką lekarza-onkologa, był po operacji, jest w trakcie radiochemioterapii i on dodatkowo do tego będzie korzystał z jakiejś metody niesprawdzonej, czy to będzie osteopatia, akupunktura, akupresura, czy jakieś suplementy, różne diety. Dopóki jego lekarz o tym wie i ma świadomość, co on robi, co przyjmuje i nie interferuje to z konwencjonalnym leczeniem, nie pogarsza jego wyników, to ciężko uznać, że to jest szkoda dla pacjenta, bo on przyjmuje jakąś formę placebo, poprawy samopoczucia. Duża część onkologii jest po to, żeby pacjent żył jak najdłużej, jak w najlepszym zdrowiu, bo nie jesteśmy w stanie już wyleczyć. Więc jeżeli to powoduje, że on się czuje lepiej, no to i nie robi mu szkody w takim aspekcie, że nie pogarsza jego wyników leczenia, nie odciąga tego leczenia i on dzięki temu lepiej funkcjonuje, no to po co z tym walczyć? Pani Aleksandra Rudnicka, no właśnie, jak tutaj jest od strony tego pacjenta? On poszukuje takich niekonwencjonalnych metod leczenia. Dlaczego po to sięga? Dlatego, że przede wszystkim nie ma wiedzy, po drugie się boi, zwłaszcza jeśli ma diagnozę jakiejś choroby, która jest chorobą nieuleczalną i wtedy pacjenci, nie mając takiej wiedzy, czym powinni być leczeni, sięgają, zwłaszcza jeśli usłyszą, że choroba jest nieuleczalna, sięgają po coś, co ktoś im właśnie fałszywie obiecuje, jak mówił pan doktor, że ich wyleczy z tej choroby. Natomiast oczywiście jest to nieprawda i rzeczywiście istnieje poza tym duże zamieszanie w terminologii dotyczącej tego, różnego rodzaju leczenia, bo oczywiście mamy tak zwaną medycynę alternatywną, o której powinniśmy zapomnieć w ogóle. Mamy też medycynę niekonwencjonalną, czyli to są metody, które są też naukowo niesprawdzone, ale na przykład mamy medycynę integralną, która na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii funkcjonuje i jest takim przyjętym obszarem medycyny, która łączy jakby sprawdzone metody medycyny niekonwencjonalnej i medycyny tradycyjnej. Ja jako na przykład redaktor takiego czasopisma Onkologia dla Pacjenta stosuję taką zasadę, że opisuję tylko to, co jest potwierdzone wiedzą medyczną. Nie opisuję żadnych niepotwierdzonych metod. I bardzo polecam pacjentom, zwłaszcza pacjentom onkologicznym, stronę Polskiej Ligi Walki z Rakiem, gdzie jest tłumaczenie z kolei takiej strony amerykańskiej. To się nazywa Rak Niekonwencjonalnie, gdzie właśnie są opisane najprzeróżniejsze terapie, właśnie konwencjonalne i niekonwencjonalne, gdzie określony jest ich sposób działania, czy one na przykład w ogóle działają, bo jeśli jeszcze w ogóle nie działają, to jest Bogiem sprawa, bo pacjentowi się szkody nie zrobi, tylko się wyciągnie od niego pieniądze. Natomiast jeśli one działają i są szkodliwe, to tam w takie informacje pacjenci znajdą. To jest bardzo pożyteczna strona i bardzo ją polecam, bo jak mówię, bardzo łatwo te wszystkie osoby, które zajmują się tak zwaną medycyną niekonwencjonalną, mają znakomity marketing, bardzo potrafią pacjentom, zwłaszcza takim zastraszonym, bojącym się tego, co będzie w przyszłości. Bają się, takie osoby mają świetny marketing i potrafią bardzo zachęcić do tego rodzaju leczenia. Ja podam takie przykłady, na przykład akupunktura, o której mówił pan doktor, ona w pewnym zakresie jest uznaną metodą. Ona jest wpisana tam w katalog metod uznanych, to jest metoda znana od tysięcy lat. Natomiast słynna witamina C, prawo czy już lewoskrętna, ja już nie pamiętam, no to jest leczenie, które absolutnie nie jest potwierdzone żadnym badaniem klinicznym i które jest wręcz szkodliwe, no bo nadmiar witaminy C niszczy nerwy. Więc musimy, zanim sięgniemy po coś, naprawdę postarać się poczytać, ale nie tylko poczytać doktora Google'a, przede wszystkim to, co pan doktor mówił, zapytać swojego lekarza, czy ta metoda jakaś, którą ja nie stosuję, mi nie szkodzi. To jest ważne, co pani powiedziała. Dane mówią, że od 30 do 60% pacjentów z nowotworami na jakimś etapie choroby korzysta z pomocy uzdrawiaczy. I w tej sprawie jest kilka wątków. Jaka jest ich motywacja? No, często bywa tak, że no, poszukują tego kontaktu z lekarzem. W tej sprawie też są u nas telefony i w tej sprawie jeden ze słuchaczy do nas zadzwonił. To posłuchajmy teraz. Szarlataństwo i te różne cuda niewidy w pseudomedycynie powinny być zlikwidowane, napiętnowane i ścigane, ale z drugiej strony, kiedy czeka się do specjalisty miesiącami albo latami, no to cóż ma począć człowiek, który jest chory na nowotwór i ktoś daje mu nadzieję, że jednak jest szansa wyzdrowienia czy jakiegoś zaleczenia. Pacjenci czekają na kontakt z lekarzem. No wiadomo, chorych jest bardzo wielu. Lekarze nie zawsze też mają czas, nie zawsze są w stanie też poświęcić tyle czasu pacjentowi. Stąd chyba ten kierunek, żeby poszukiwać uzdrawiaczy. Pan Jakub Kosikowski, jak ważna jest rola lekarza, kiedy pacjent dowiaduje się, że ma nowotwór? No i tu jest problem systemowy, którym ja muszę wrzucić kamyczek do naszego ogródka NFZ-owskiego, że my sami niestety hodujemy klientów czy pacjentów, czy ofiary, to chyba najlepsze słowo, tak zwanej medycyny alternatywnej. Bo jeżeli ten pacjent, który to jest całe jego życie, to jest czyjaś mama, babcia, żona, córka, otrzymuje diagnozę choroby onkologicznej i ona ma w tym momencie, czy on, 1000 pytań, a lekarz ma dla niego, dla niej 15 minut i to, że tak powiem, w dobrych porywach i przy dobrych wiatrach, to siłą rzeczy ten pacjent wychodzi z tego gabinetu często przestraszony, bez odpowiedzi na część pytań, na które chciałby znać odpowiedź. I dochodzimy do takiego momentu, że no on tak jakby zaczyna szukać. No jeżeli trafi do Google albo do innego lekarza, no to jest pół biedy. Gorzej, jeżeli właśnie trafi tam, gdzie nie powinien, czyli do kogoś, który mu po prostu nawciska kitu za grubą kasę, ale wynika to właśnie z niewydolności systemu. Dlatego ja staram się tych pacjentów, czy my jako środowisko lekarskie, jako samorząd, nie potępiać, tylko po prostu pokazywać, że na niewydolności systemu żerują oszuści. Bo Jeżeli byłoby tak, że ten pacjent byłby od początku do końca zaopiekowany, wiedział, co z nim będzie, jak po kolei będzie wyglądało leczenie, miał czas na to, żeby zadać pytanie i otrzymał na nie odpowiedź, taki pacjent zdecydowanie rzadziej trafiłby do kogoś, kto obieca mu takie gruszki na wierzbie, gdy on by od początku był świadom. A jeżeli ma tak, że on przychodzi do lekarza, jest ciach, następny. I tutaj będzie, wie pan, radioterapia, chemioterapia, takie damy leki, tutaj będzie tomograf, tutaj ten, to może pan brać tak suplementy, może pan przychodzić, proszę pić to i to. Następny. No to on bardzo często nawet nie zapamięta, co ten lekarz do niego powiedział, a co dopiero odpowiedział na jakieś jego pytania. Ja dlatego zawsze zachęcam, żeby takie osoby idące do onkologa nie przychodziły same, tylko zazwyczaj właśnie z kimś, po to, żeby ta liczba przekazanych informacji jak najbardziej została zapamiętana. No mówię tutaj, systemowo niestety mamy problem z tym, że w onkologii tego czasu dla pacjenta po prostu nie ma, bo pacjentów jest dużo, a lekarzy w obrębie onkologii niestety jest mało. No są to niepopularne dla lekarzy specjalizacje i te rezydentury chociażby są zawsze gdzieś tam w ogonie, najczęściej wybieranych przez młodych lekarzy specjalizacji. Ja chciałabym dodać, że dlatego ogromna jest rola koordynatorów pacjenta onkologicznego, którzy teraz wchodzą do systemu. Mało ich jest jeszcze, ale oni powinni pacjenta prowadzić. Ogromna rola opieki paliatywnej, dlatego że tutaj też my proponujemy pacjentom, którzy są nieuleczalni, dobrą jakość życia w chorobie. Natomiast też jest bardzo ważny wątek tego, że środowisko medyczne, lekarskie powinno też znaleźć sposoby na to, żeby takie osoby nie funkcjonowały w naszym systemie. My jesteśmy zbyt łagodni dla takich osób. W innych krajach to jest w ogóle w 5 minut taki lekarz traci prawo wykonywania zawodu. U nas my podchodzimy do tego zbyt łagodnie. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, która mi wydaje mi się bardzo istotna, że pacjenci boją się takich słów jak właśnie medycyna paliatywna, bardzo chętnie korzystają z tej medycyny alternatywnej, bo jak doktor powiedział, obiecuje im się gruszki na wierzbie, drenuje się ich kieszenie. To jest najbardziej też w tej całej sprawie, powiedziałabym, takie no i żenujące i przykre. Poza tym jest coś takiego, że rodzina, nawet pacjent czasami myśli o tym, żeby jakby wiedząc, że może jego życie nie będzie zbyt długie, chce go przeżyć tak, jak on sobie to wyobraża, a rodzina na siłę wymyśla różnego rodzaju uzdrowicieli, lekarzy, pseudolekarzy, którzy mu pomagają. I myślę, że no, również nasze prawo powinno być bardziej restrykcyjne. To wszystko, co dotyczy zdrowia, powinno być naprawdę ujęte regulacjami prawnymi. Nie powinien mieć prawo leczenia nikt, kto nie ma odpowiedniego wykształcenia medycznego. Bo można tylko zrobić ludziom i robi się ludziom krzywdę. To my widzimy często właśnie w telewizji czy w radiu i jest również bardzo przykre to, że my nie mamy czasu i cierpliwości do takich pacjentów, żeby im wytłumaczyć, że być może terapia będzie trudna, ale przedłuży ich życie, zmieni jego jakość, bo też leczenie paliatywne, nie opieka, tylko leczenie, jest po to, żeby przedłużać życie pacjenta. Dziś środowisko medyczne spotkało się w Warszawie, by rozmawiać o proponowanych zmianach. Co państwo chcieliby ukonkretnić, jeżeli mówimy o Lex Szarlatan, pan Jakub Kosikowski? No tutaj jest taki problem, że jeżeli ten, nazwijmy to, szarlatan jest lekarzem, no to my możemy mu wytoczyć sprawę w izbach lekarskich, rzecznik się nim zajmie, jest później sąd i walczymy z jego na przykład właśnie o tym możliwościami leczenia. Ostatnio takich głośnych wyroków mieliśmy kilka właśnie dotyczących tak zwanych szarlatanów. My możemy mu to prawo wykonywania zawiesić, na przykład jak ostatnio jednemu lekarzowi, który się właśnie zajmuje taką bardzo alternatywną onkologią, czy wręcz odebrać dożywotnio. Ale jeżeli ten lekarz już te uprawnienia straci, albo zajmuje się tym ktoś, kto nie jest lekarzem, to my nie mamy nad nim żadnej mocy sprawczej. I my wtedy możemy co najwyżej złożyć zawiadomienie do prokuratury. A tutaj, jak już wiemy z wyczynów pana Oskara D., prokuratura niestety bardzo często lubi takie sprawy po prostu umorzyć. Nawet odmówić wszczęcia na znikomą szkodliwość czynu. I to jest problem, który jest bardzo duży, bo po prostu ci ludzie są bezkarni. My uważamy, że oni powinni po prostu podlegać jak najsurowszemu karaniu, bo oni żerują na ludzkiej nadziei, na braku tej nadziei i żerują po prostu na kwotach, które są bardzo często daleko poza zasięgiem większości Polaków. I to się kończy nie tyle tragediami związanymi zdrowotnymi, ale również finansowymi dla tych rodzin, bo oni zostają bez członka rodziny i często z długami. bo te tak zwane jakieś suplementacje czy te alternatywne terapie są nawet jak na standardy NFZ bardzo drogie. My byśmy chcieli, żeby państwo polskie pomogło nam w walce z tam tutaj takie propozycje prawne wypracowują z ministerstwem, żeby usprawnić działania naszego pionu odpowiedzialności zawodowej wobec lekarzy szarlatanów, ale największym problemem są właśnie ci tacy bez dyplomu, bo oni są bezpańscy. Oni nie mają kogoś, kto nad nimi po prostu stoi i sprawdza, czy oni robią krzywdę, czy nie robią krzywdy. I dopóki się nie pojawi ktoś, kto jest pokrzywdzony i nie przyjdzie do prokuratury, to oni są bezkarni, a często właśnie nawet jeżeli ktoś przyjdzie, to prokuratura stwierdza, że no ale co tu się stało. Wysoka kara by pomogła? Finansowa? Jeszcze tak na koniec? To nie chodzi o wysokość, chodzi o to, żeby ona była nieuchronna. Bo to wysokość na pewno pomoże. Te propozycje rzecznika praw pacjenta są dobre, my się z nimi zgadzamy, tylko ale tu chodzi o to, żeby... ta nieuchronność bardzo, bardzo jest istotna. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej oraz rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej był naszym gościem. Bardzo dziękuję. I Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia Pacjentów Onkologicznych i z miesięcznika Onkologia dla Pacjenta. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Puls Trójki prowadziła Monika Suszek. Dziękuję. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand to see clearly. Now, when you're not too far, it all comes around. The sum of all these arts, and we can work together to become who's in your heart. I know. If not now, soon, and whatever is right for you will guide you through. Take it back to the beginning. Not just perseverance we need, it's patience. With all of life's complexities, how can one we become what we deem and believe to be right, to be true? Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Święta? Szykuję z Carrefourem. Bo mają wszystko na Wielkanoc. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero, 1,5 litra, 5,99 za sztukę przy zakupie 4-paku. Oferta ważna do 19 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,99 za 4-pak.